Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Uge 22 byder os indenfor, det vi ved, der venter for virksomheden, der er halvårsregnskab for SAS og helårsregnskab fra Matas, mens vi på makrofonden for kongen af nøgletændende med jobrapporten for USA. Og så har vi selvfølgelig altid Donald Trump, der kan kaste lidt rundt i os, og så ruder det også lidt rundt i Italien PT. Men som i livet, så ledes også på aktiemarkedet, så er det det, vi ikke ved, der gør livet spændende. Og her til morgen, der er det Genmap, der pumper blod rundt i kroppen på os. Og når jeg siger også, så er det Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og så er det Michael Friis Jørgensen, chef, aktieanalytiker i Almindelig Brand. Godmorgen til dig også, Michael. Godmorgen. Hvad fanden er det, der foregår i Genmap her til morgen? Det der nede med næsten over 20%, kan jeg se. Jamen, det er jo det her fejlede studie, ikke? Uden for MM-området. Det der, man kan sige, hvor vi har en del af vores pipeline håb liggende, ikke? Der har man Johnson & Johnson jo valgt at stoppe forsøget i det her kombinations med. Jeg prøver ikke at udtale de her navne her, det er ikke så stærk i. Så det går jo rigtig rundt på det fremtidige håb. Nej, der var ikke særlig meget indregnet sådan værdiansættelsesmæssigt i aktien, for vi var rigtig tidligt. Men det var der, hvor alle snakkede om, upsiden lå i aktien, så det man købte sig ind i. Ikke? Og derfor får vi også det her med, at analytikerne her til morgen, tror jeg generelt, jeg har set været ude at skære sådan 5-6% måske i deres kursmål, men aktien falder de her 20-22%, og det er jo sentimentet i aktien. Lige pludselig, hvor er vores håb henne om de her fremtidige pipeline-håb, hvor de her blue sky-scenarier henne? Nu har vi Dars Alex i single use, som måske er 1200 værd, hvis vi når det her peak-tal på USD. 10 milliarder, men fremtiden håb og sentimentet ind mod dem. Vi fik virkelig et hårdt slag her i weekenden med Johnson & Johnson, som stoppede de her to forsøg, og derfor bliver man skåret midt over her til morgen, og jeg tror, alle har stort set kaldt den 15-20% ned, og det må man sige, det har de desværre ramt meget godt. Desværre, ja. Næsten 25 her til morgen. Men Michael Friis, 25, det er altså alligevel en chat, så prøv for lige at skære ud i pap. Den her historien om Genmap har været, der er jo Dars Alex, blockbusteren, klovnemars, kraft, salgstallene, der trækker, det ved vi, det ligger der, det er rugbrødsmaskinen, men som du så selv siger, så er det, vi har købt ind på, det er jo pipeline, altså det, der kommer, ikke skal være det nye, der er så lækst, det er måske så meget sagt, men forskellige kommunikationsprodukter, og det, der så kom her i weekenden, det var, der er så lækst i kombination med et navn, vi ikke kan sige, men det var Roche, tror jeg, det var en af deres produkter, ikke? Johnson & Johnson, ja, deres... Ja. Jeg tror, det hedder Tensectric, men uden at... Nu gjorde du det. Et fase 2 mod lungekræft, ja. Men som du siger, er det som om, nu har vi kun Dars Alex i Genmap, lige pludselig så er tavlen vasket ren på, hvad der kan ligge og komme ellers? Nej, de har jo andre kombinationsforsøg derude, ikke? Men vi det er jo det der med, når du først får et signal om noget ikke måske virker det så med andre produkter, og det er jo sådan, markedet reagerer, og det er jo det her med, at vi er jo ikke læger og forskere, også aktieanalytikere, så du ved, så længe man har succes med dataene, så peger det pilen opad, og når man så ser, at det ikke virker i noget, det er ligesom, hvis vi tænker på Bavarian, ikke, de prøver måske også i kombination, hvor det ikke virker standalone, men der er vi jo allerede blevet enige om, det skal du ikke tillægge nogen værdi, fordi at... at når det ikke virkede der, så er det meget usandsynligt. Og sådan reagerer aktiemarkedet jo. Så nej, der er andre ting, og der kommer nogle forsøg her i anden halvår, faktisk også inden for det her, men med en masse kraftformer med, jeg kan ikke lige huske, hvem partneren er. Så det er jo der, at der skal tingene vendes rundt, men det ligger bare lidt langt fremme. Så som du selv siger, Dars Alex-historien standalone kører jo stadigvæk på. USD, cirka 10 milliarder i peaksal, skal cirka give en værdi af standalone til 11-1200. Der er vi jo ikke i dag, det er jeg helt med på. Men der er blevet pillet lidt ved de forventninger også til det der, og vi har boret sådan lidt i, bliver det nu også der i USD, 10 milliarder salg. Men det var ikke så problematisk. Aktien lå der omkring 1200, for man søgte hele tiden opad. Er der noget yderligere pipeline? Altså, jeg har set Blue Sky-scenario, hvor man kører det ud til 4000, ikke, hvis man får det ud i en masse områder. Ikke? Så man har følt sig sådan rimelig tryg ved den her bund på 1200 på Dars Alex standalone. Den holder nok egentlig også stadigvæk, og så har man kunne se opad. Nu ligger man lige pludselig og skal satse på de her 1200, de holder, men har måske ikke så meget at se frem til, så det er jo sådan lige et kæmpe skifte, der er i risikoen i den her aktie, og det viser sig jo desværre her fra morgenstunden af også ganske brutalt. Ja, grunden til, at jeg ikke står og kigger dig i øjnene, Michael, er, at jeg står og holder øje med kursen derovre. Jamen, den hopper og danser hele tiden. Fordi, du kan jo få den til, hvad er det, 921,80 i øjeblikket, ikke? Men altså, det er jo, altså, som Michael også sagde til mig, hvor skal hvor bunden hen af? Der går nok lige nogle dage, før vi rigtig finder ud af, hvor der er fast grund under fødderne. Ja, vi kommer ud i noget sumpet område, og det er også det, Michael han siger, at vi skal lige regne på det, og så er det hele det her blue sky-scenarie om, det skal man jo trække fra, og hvad tror man så, hvad kan grundmodellen egentlig holde, ikke? Så hvad skal det være? 880, skal det være 925, eller hvor var der også noget støtte tidligere, og hvor kan vi ligesom hænge vores hat, ikke? Og det ser vi hver gang, og så finder den et eller andet niveau, og så kan det godt være, at den falder lidt længere ned, eller så kommer der måske lidt positive nyheder, og så stiger den en lille smule. Men altså, vi skal have den race færdig, og der skal også være en dag i morgen, der raser. Det så vi også med Pandora, da de kom ud med det her, Kina ved siden af USA dårligt. Jamen, så raser den ene dag, og raser den anden dag, og så tredje dagen, der var det ligesom om, så kom solen og tørrede Peters krop op, og så kunne den bevæge sig lidt op. Så det der, hvor at vi skal lige lade den rase ud. Altså, det er ligesom en teenager, der er lige blevet lidt småsur her, ikke? Så det er også forældre, der har sådan nogle, de er det, hvis tvillinger, vi har i Genmap, så teenage-par der. Men ja. Michael Friis, det der også ligger og venter i Genmap, det er den store kraftkonference ASCO i starten af juni. Det er jo der, hvor alverdens godtfolk inden for den her branche, de samles, og så skal de lægge fortælle de gode historier. Og der kan man sige, der er Genmap jo så lidt på bagkant nu. Det må vi sige ja til, og jo allerede gående ind her, var det jo faktisk forventningerne, lidt ligesom vi så i december, de her nye behandlingsformer, blandt andet CAR-T, ville shine. Altså du ved, de har haft nogle rigtig gode responsrater, vi er sindssygt tidlige i det her. Men i december kostede det jo også lidt i sentiment i Genmap-aktien, at vi begyndte at diskutere konkurrence til det her DARZALEX og de her USD 10 milliarder i peaksal. Altså det fik sådan lidt et skud for borgen, og egentlig før det her var forventningen også, at konkurrenterne skulle igen vise gode responsrater, det vil sige temaet i Genmap-aktien, kunne igen på den her konference igen blive lidt på, jamen kommer der konkurrence tidligere, skal vi ned med de her ting, uden at jeg før de her nok troede, at markedet ville tage det til sig som i december, men nu er man jo altså sårbar, nu er man et såret dyr, som jeg vil sige, ikke? Så konkurrenterne virkelig shiner på den her konference, og vi begynder at pille ved de her, der hvor vi er sådan nogenlunde sikre på, hvad vi tror, de skal sælge i fremtiden på DARZALEX standalone, jamen så gør det ondt på aktien. Og det er måske også en del af reaktionen. Investorerne ved godt i dag, at skulle vi 15-20 ned, måske sender vi den ekstra ned, fordi man gider ikke ligge hen over den her store ASCO-kraftkonference. Det er måske en af mine formodninger på, hvorfor den får noget ekstra tryk. Vi står jo alle sammen, vi har jo set det danske marked, når der går skud imod i den gode historie, så står shorterne på lur derude, ikke? Og det tror jeg også, man sidder med fornemmelsen, at det kunne godt ske i den her aktie nu, ikke? Vi vender lige tilbage til shorterne, for du er fuldstændig ret. Vi bliver tæppebumpet med dem i øjeblikket, bliver kastet ned med falsker, men de sidste 10 minutter, jeg så stået og tænkt på Helle Larsen fra ProInvestor. Det kan han åbenbart, det han kunne mærke. Jamen, han har sendt en sms her. Helle Larsen, som jo har fulgt Genmap, også her via Millionærklubben de sidste par år. Helle, han skriver her, at Genmap har et hav af kombinationsforsøg i gang med DARZALEX. Flertallet ved kikse, det er normalen inden for biotech. Hvorfor er det så, det gør ekstra rundt ondt med den her på kursen, Michael? Bare for lige at være helt skarp på det. Det er jo nok bedst til at svare på det. Jeg følger den noget tættere, end jeg gør. Min bud er, at det er den første. Ja. Altså, du ved, det er første gang, vi får stillet spørgsmålstegn ved DARZALEX. Alle data har stort set været gode. Ja, der har været nogle mindre områder osv. Sådan lidt mindre gode data, men ellers så har de jo shined på datafronten. Og det er første gang, de ikke gør det. Ikke, så det er jo, han har jo fuldstændig ret. Det her, det er en stor maskine, og jeg står heller ikke her og piller blue sky ud. Jeg står her og siger, markedet vil ikke prise det ind her til morgen. Du ved, jeg har ikke nogen holdning til, om de ikke lykkes med de næste. Det har aktiemarkedet meget svært ved samtidig at vurdere. Jeg siger bare, hvad vil markedet prise her til morgen? Og det er jo ganske, ganske tydeligt, og det er nok den der, det er erfaring, siger mig som farmaanalytiker, ikke? At vi kan godt have alle de her forhåbninger, men når vi først får en modsat retning, så holder vi op med at prise noget ind, så vi vil i hvert fald have den der opside med os i aktien. Vi vil ikke betale for den opside ret meget, og det er det, der ligesom sker i dag. Så folk skal ikke begynde at opgive håb eller noget som helst på baggrund af, hvad der sker i dag. Der er rigtig mange private danske investorer i netop Genmap-aktien. Ja. Og det skal man ikke. Jeg siger bare, det her, det er sådan, aktiemarkedet fungerer, det kan man lige så godt bare acceptere inden for. Det er sådan, man ved, det er mandag, og man lige kommer i gang med ugen. Det er Millionærklubben, og vi kom i gang med Genmap, som altså sætter sig lidt over 20% denne morgen. Kvad den samtale, vi lige har haft nu her med Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand, som er chef. Der er du chef, aktieanalytiker, Michael. Du er med os hele timen. Vi skal lige have et service-tjek på det danske C20-indeks og nogle af de største aktier. Du er også med os, Lars Persson. Yes. Skal vi lige få helt gang i resten af verden også? Jamen, det danske marked er selvfølgelig totalt tæppebombe, hvis man ser indeksmæssigt, fordi at Genmap vægter jo en del, og med sådan et fald, så er vi nede med et sted mellem 0,8 og 0,6, alt efter hvilken indeks man kigger på. Havde man kigget for 3 minutter siden, så var vi nede med en hel procent, så det ruller i den rigtige retning, og det er faktisk resten af verden, der tøffer lidt opad ovenpå den amerikanske lukning, som ja, der var jo selvfølgelig lidt skud og mudder og lidt minus, specielt i oliesektoren, den kan jeg jo altid kommentere på bagefter. Der væltede jeg jo ind, og det kunne godt være, at jeg fik fedtet fingrene lidt for tidligt. I hvert fald har den fået nogle øretæver, men markedet er ellers generelt positivt ovenpå, at Donald Trump, han vil mødes med den gode mand fra Nordkorea, men samtidig har vi noget rod med brækkerne ikke rigtig passet ned i Italien, hvor at ham, der skulle have dannet regering, han allerede kaster håndklæden i ringen og løber sin vej. Så, ja, det var noget med en... det var den EU-kritiske finansminister Savona. Nu røg jeg navnet lige for mig. Han kunne altså ikke blive godkendt. Til at sætte sig på posten, så lige nu har vi altså kastet, og så trak Conte sig, som ellers udpeget af Liga 5-standbevægelsen, til at skulle simføre Italien videre. Ja. Sådan blev det ikke. Nej. Så nu kan det vi måske, ja, det er nyvalg, vi kigger frem mod Italien, Michael. Ja, det er sådan, som jeg lige har set de sidste bulletiner. Altså, nu får vi jo den her dejlige for aktiemarked teknokratregering, og så kan vi da håbe, at den holder længe, ikke? Fordi det er det, vi vil have, ikke? Altså, du kan sige, som du selv sagde, Europa er jo ikke fuldstændig rystet. Aktiemarkedet har jo ikke været rystet over Italien i den grad. Kreditmarkedet, obligationsmarkedet har været meget mere rystet, men det er ikke rigtig født over i aktiemarkedet. Vi følger det selvfølgelig tæt, om det vil ske, men det her er jo sådan set et udfald, som jeg tror, aktiemarkedet er godt tilfreds med. Vi får en teknokratregering, og vi får ikke en øjeskeptisk finansminister, der skal sidde og ødelægge EU-samarbejdet. Ikke? Det var jo det, som der måske kunne have smidt af over i aktiemarkedet. For italiener, surt, men for aktiemarkederne er nok en i det bedste udfald. Ja, men alligevel, Michael, det er jo Europas 4. største økonomi, og vi har jo, det gjorde vi også sidste uge, både med Henrik Drusebjerg fra Carnegie, og også Lars Svendsen og andre sagt, at det kommer ikke til at betyde noget, det her. Og det tror jeg egentlig heller ikke. Det tror jeg heller ikke, det gør. Fordi altså man kan jo sige, at da de sidste øjekriser var, der var verdensøkonomien jo, og især den europæiske, var jo på tynd grund. Altså, den voksede stort set ikke, og der skulle næsten ingenting til at sparke den ind i noget recession, ikke? Der er vi ikke nu, og derfor kan sådan et enkelt land her, på trods af, at det trods alt er Italien, kan ikke rigtig sparke de der fire ind omkring den økonomiske vækst. Mm. Det kan godt være, at vi undervurderer det. Det skal jeg ikke sige, men det er jo, vi er jo et helt andet sted. Vi holder ikke at bekymre os på forhånd, jo. Nej, det er der ingen grund til. Det, som vi jo også har haft lidt i spil, det er handelskrigen USA-Kina. Den ser så også ud til, Michael Friis, at have lagt sig. Så nu er der så nogle ting, der skal fifles på plads. Har du også afskrevet den i din bog? Nej, det har jeg egentlig ikke. Men jeg var ikke så bekymret for Trumps tweet i sidste uge. Altså, nu skal vi huske på, nu er vi i endgamen, ikke? Altså, lige pludselig så piller alle frygten ud for det. Og det får jo, altså, og så ved vi jo, at forhandlingsmæssigt, så skal du lige smide en bombe ind. Det er det samme, han gør i Nordkorea. Så han bliver ramt i nakken bagfra, ja. Og det skal aktiemarkedet nok reagere på, men du som investor skal bare sidde og sige, sådan forhandler man. Altså, man når jo ikke til enighed, men hvis man ikke er tæt ved afgrunden, og sådan er livet jo, det viser sig i alle store forhandlinger. Så jeg er egentlig rimelig komfortabel på, at det ikke kommer. Og noget af det, vi bygger på, er jo det her CTE, ikke? At de med det her mobilfirma, ikke kunne nå til en aftale, og det virker som om, at Trump kan lave aftaler, det tror jeg sådan, at kineserne er kommet imod. Man skal bare huske på, at er det som et tema, som vi ikke kan få 1-2% volatilitet på aktiemarkederne på en dag? Nej, fordi nu skal kineserne jo på et eller andet tidspunkt så også modsvare Trump, sådan lidt modsvare lidt. Altså, sådan er det sidste forhandlingsspil. Så jeg tror ikke den her, jeg tror faktisk, det får et rimeligt udfald, den her handelskrig. Det er simpelthen for dyrt for os USA og virkelig skal igennem. Og Trump har jo vist nu, at han gør, hvad han har sagt omkring sin vælger. Han har fået kineserne med på noget, så den har han egentlig allerede vundet den her sag. Han har fået lov at slå sig på brystet. Ja, jeg tror egentlig ikke, han kører videre med den. Nej. Men skal vi så ikke kalde det handelsspændinger? Jo, det tror jeg, vi er nået ned til nu. Det er der, vi er nu. Hvis vi sådan skal tage den her uge, Michael Friis, på makrofonden, nu er det selvfølgelig et specifikt selskab, du følger, men vi har det, vi kalder konge af nøgletal på fredag, jobrapporten for USA. Er det stadigvæk konge af nøgletal? Det er det jo, altså du kan sige, renten og inflationsforventningerne er jo noget, der virkelig styrer aktiemarkedet, så det er stadigvæk kongen af alle nøgletal. Og du kan også sige, noget af det tema, som er gået lidt ud, og som kommer igen, og som går rigtig rundt på aktiemarkedet, det er jo det her inflationstema, som er det, der driver renterne. og inflationært pres, som de kalder det i selskaberne. Og faktisk de amerikanske selskaber, mange industriselskaberne, var det faktisk et negativt tema, den her regnsæson. Alt andet shinede, men der var caterpillar, som vi selv husker, som fik et ordentligt stryg, som var de første indrømmede. Jeg har en stigende input og lønpres, som jeg ikke kan overføre til kunderne. Og kigger du ned i mange af telekonferencerne på de her amerikanske selskaber, som egentlig shinede den her regnsæson, så begyndte man at diskutere det. Og det er jo derfor, at det her inflationære lønpres her, det er jo det, der kan smadre de her indtjeningsforventninger, som er så sindssygt stærke lige nu hos selskaberne i Europa og USA. Det er det eneste, der nok sådan rigtig kan give det et dyk. Og det er noget af det, der holder en rigtig hånd under aktiemarkedet. Så derfor er det stadigvæk kongen. Vi skal have fulgt det her inflationstema. Og det er det, der kan gøre rigtig, rigtig ondt, hvis det begynder at Q2 og Q3. Vi begynder at se selskabernes marginer begynder at sætte sig, fordi det inflationære pres ikke kan overvældes over på kunderne med den hastighed. Så det er stadigvæk et stort, stort tema i aktiemarkedet, og derfor også kongen af nøgletallene. Som lander fredag. Det sidste, vi sådan lige skal rundt på de helt store navler, det er jo, siger jeg som om, det med olieprisen. Der er jo sket det i weekenden, at OPEC, de olieproducerende lande, og Rusland også, så vidt jeg husker, har sagt, at de vil gerne skrue op for hanerne, sådan så vi kan få trykket den her olieprisen ned. Hvor har vi den her til morgen, Lars Persson? Jamen, det kommer an på lidt, hvad for en vi lurer på, men hvis vi bare tager Brenten sådan på 75-60, mens at VTI, altså den amerikanske, den var på 68, synes jeg så ud af min øjenkrog i morges. Så den er, jeg synes, den er faldet lidt mere, ja, 66 af den, det var i fredags, den var 68, 66, så den har fået flere øretæver, den amerikanske, den er faldet lidt mere, ikke? Den var lige op og snus til de 70, og vi var op omkring de 80, så ja, det... Ja, og var det sidste uge, du købte amerikanske slumbærker? Så købte jeg noget slumbærker, fordi jeg tænkte, jamen det er jo en god investering. Nu peger alle graferne opad. Jeg tænker der stadigvæk, at inden man nu går i panik, så skal man jo nok se, at olieindustrien er der jo stadigvæk for at blive, selvom vi mener, at den skal skrues ned. Jeg har stadig svært ved at se en flyver på solceller, men det kan jeg jo stå og have min egen mening om. I hvert fald sådan en Airbus kæmpestor, der letter ude i lufthavnen. Men det der så er, det er jo nu får de jo lige en ordentlig øretæv, og jamen, så retter det sig nok hen over sommeren, når vi alligevel tøffer rundt. Spørgsmålet er, hvor ender olieprisen? Du skal ikke kigge på mig, du kan kigge over på Michael Friis, der står på siden af dig. Jeg vil ikke kigge på Michael, for jeg tænker, det er ikke noget, han sidder og ruder så meget med til daglig. Altså. Men jeg vil give dig, du har købt oil service-selskabet, og det lever jo af den amerikanske sjælgas, altså det er der den store, du kan sige, faktor, altså er ikke, og de har det jo godt på 60 i oliepris. Mm. Vi har selv ejet Halliburton også, og har solgt den så her før den her krise af nogle andre årsager. Men den her oil service-sektor, som du ejer, får selvfølgelig store slag, når olieprisen tager de her store udsving. Men faktum er jo, at de kigger jo ind i et Q2, og specielt på den amerikanske US shale-gasproduktion, altså shale-oil-produktion, som jo brager afsted, når olieprisen er over 60, og der er vi jo langt over. Ikke? Så du kan sige, de her oil service-firmaer, som du har, ja, de skal koste de her dage ved olieprisen, men jeg er ikke været så bekymret, så længe at olieprisen holder sig over de her 60, så får vi gang i den amerikanske US shale gas og oil. Kommer den over de her 75, så får vi også gang i alt offshore og sådan nogle ting på den lidt længere bane, ikke? Og der ligger vi næsten, så du ejer oil service, så det vil jeg ikke være så bekymret for. Ja, du får strygende her de her dage, hvor olien den jo tager nogle enorme dyk, men i realiteten så bliver resultaterne jo ganske fine for de her oil service selskaber. Ja, fordi hele kvartalet har jo været på den rigtige trend, kan man sige, ikke? Og så spørgsmålet er, om det er bare en midlertidig korrektion. Og det var jo også det, vi så med mange af mineselskaberne, og så havde råvarepriserne havde rigtig lang tid været nedadgående, så vendte de rundt, og så begynder de også at få lidt bedre resultat, fordi folk investerer ind i det nu, der skal nye knuser og nye ting til. Caterpillar kan jo ikke engang følge med og levere store trucks til minerne, om det er fordi, at de ikke kan få de rigtige folk eller hvad, det har jeg ikke, men jeg så bare overskrifter i sidste uge, hvor de måtte erkende også, at de kunne ikke engang levere det folk efterspurgte i øjeblikket, så altså sådan, det er jo den case, der nogle gange opstår jo. Ja, og de olieanalytikere, jeg læser, som du selv siger, det er så ikke mig, så nu citerer jeg andre, ikke? Ja. Det er jo, at selv de her ting, som de er kommet med her hen over weekenden, er langt fra nok. Vi er i underskud gående ind i anden halvår faktisk på olien. Vi vil stadigvæk spise af lagerne med de kriser, der eventuelt ligger i Venezuela og Irak. Ja. Så de fleste tror jeg egentlig stadigvæk ligger til en opadgående trend på oliepris. Men det er klart, at når du lige får sådan nogle udfald her, så skal det jo koste på olieprisen, ikke? Men jeg tror, de fleste ligger stadigvæk til, at at supply demand er til, at priserne kan fortsætte opad. Mm. Mm. Lad os lige blive i USA. Der er jo så som sagt Memorial Day, så det amerikanske marked har lukket. Når jeg kigger på USA, så det, jeg kigger allermest på i øjeblikket, Michael Friis, det er Nasdaq og FANG-aktierne, som vi i et stykke tid har gået og ventet på at skulle sætte sig, og det ved de bare ikke. Hvor længe kan det her rigtig blive ved? Er det det store spørgsmål? Jamen altså, du ved, ren teknologi er jo super bullish på. Ikke lige så meget FANG-aktierne, men det kan vi komme ind på. Men teknologiselskaberne er jo bare dem, der leverer resultaterne. Altså, ja. Og resultater bliver bare altid belønnet, og det har vi også set her i den sidste regnskabssæson. Teknologi er det, der leverer vækst, og folk snakker om, nu stiger renterne, og hvis væksten generelt kommer op i samfundet, så er der også andre selskaber, der kan levere det. Jamen, det må vi så se, og så begynder folk måske at sælge ud af teknologi. Så jeg er meget, meget overvægtet i teknologi. Ikke lige FANG. Men ikke fordi, de amerikanske? Også amerikanske? Nej, ja. Jeg har et par amerikanske teknologiselskaber også, men jeg har primært Alibaba, og det skyldes jo det her, at FANG, ud over Netflix, så tror jeg... Facebook, Amazon, Netflix og Google, skal vi lige sige, det er. Præcis, ja. Jeg tror, folk undervurderer, at politikerne er gået i gang med at regulere den her sektor. Og nej, og så fik vi den her Facebook-krise, og alle solgt ud, og vi er nu tilbage og så videre, fordi nu gav han en god kongresøring. Det synes jeg faktisk ikke, han gjorde. Jeg tror, der bliver arbejdet sindssygt i baggrunden på politisk regulering af de her selskaber. Sker det i morgen? Nej, men for mig gør det, at jeg ikke investerer lige præcis i de her store selskaber. Altså Amazon, sindssygt spændende virksomhed, enorm vækst og så videre. Jeg kan sagtens se forretning, med mindre de bliver splittet op. Og det er jo det her, man siger jo cirka hver gang, Amazon skaber et arbejde, så fjerner de 30 i den amerikanske detailsektor. Mm. Og de gør det med at lave store underskud. Det er i realiteten forbudt. Så jeg tror, at nogle af de her store selskaber, Facebook, jamen, de næste 2 år kommer der politisk pres på det. Nej, du ser det ikke i dag. Vi køber også lidt ind igen, for nu skete der jo ikke noget lige nu. På World Economic Forum i Davos, så var det helt store tema på den store scene. Alle politikere og virksomhedsledere talte om regulering, så ja, det kommer. Men det virker som om også, at vi store, vi lige har glemt det, for nu har Mark Zuckerberg været i kongressen og tale og sagt undskyld, og så var det den. Og det er jo også en genial forretningsmodel, og jeg kan sagtens se Facebook være mere værd, hvis man lader den være. Ikke? Den information, de har på os enkelte, og prissætte den i forhold til markedsværdien, så er vi sådan set, koster vi sådan set ikke ret meget per bruger, vel, når man har 2 milliarder brugere. Men jeg er bare bange for at få politisk side af. Og det er derfor, som du selv siger, ja, jeg er tosset med den her sektor, men jeg har Alibaba, kinesiske Alibaba blandt andet. Jeg tror ikke på, at den bliver reguleret. Jeg tror, den er ved at være så integreret del af kinesiske økonomi, at der kan de ikke gøre noget. De sørger for, at der er varer selv ude i rural Kina osv. Så de er ved at være sådan... De er simpelthen ved at være Kina. Han bliver sendt rundt. Alibaba and Tencent Republic of China, ja. Som de siger derude. Ja. Det er Jack Ma, der rejser rundt som ambassadør for Kina, ja. på vegne af den kinesiske regering. Og derfor er jeg der. Udover mange ting, jeg synes, der er genialt, Alibaba er bedre end nogle af de andre virksomheder, så frygter jeg ikke den der. Og derfor tager jeg min eksponering her frem for, hvor jeg tror, at vi ikke er færdige med at snakke politisk regulering af teknologisektoren endnu. Og der kan man sige, der ligger Netflix jo også lidt lunere end de øvrige FANG-aktier. Det kan vi også se på kursen, som jo er, jeg tror, det er Netflix, der er stedet mest år til dato. Ja, lige præcis, ikke? Og på størrelse eller lidt større end Disney, sågar, tror jeg, det skete i sidste uge. 83. Mm. Ja, det må du bare sige. De får bare den der forbrugervækst, på trods af, at alle bruger en masse penge på indhold. Men altså, Netflix er jo også den der, hvor man kan sige, at de brænder jo en 3-4 milliarder US dollar af i cashflow om året, fordi de bruger på indhold. Og det er jo den her med at skabe den her forretning, og så kan man selvfølgelig tjene penge på den. Det er jo lidt af Amazon-tankegang. Så Netflix er jo ikke ufarlig som sådan, men... Det er der ikke noget, der er, Michael Friis. Nej, det er der ikke. Og Netflix var også, hvis jeg skulle eje en FANG-aktie, nok den, jeg ejede, fordi, som du selv siger, den bliver ikke politisk reguleret. Der er altså ikke rigtig nogen fare derfor, at de er på en eller anden måde samfundsskadet. Nej, streamingtjenesten, der er jo sure abonnementer til os, og i sidste uge også sugede Obama-holdet til sig, så vidt jeg lige husker, om de skulle skrive film eller hvad de skulle, det er jeg ikke helt med på, men de skrev i hvert fald kontrakt med Netflix, den tidligere amerikanske præsident. Det er Millionærklubben. Det er mandag. Jeg har Lars Persson med mig i studiet sammen med Michael Friis Jørgensen fra Mændig Brandt, og så har vi også Lars Svendsen med på telefonen lidt senere. Vi er selvfølgelig også live på Millionærklubbens Facebook-side og streamer herindefra. Og vores mail er åben. Den hedder som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Michael Friis, vi er igennem første kvartalsregnskaberne, både herhjemme og i resten af verden. Hvis du så lige i dag kan være vores sådan lidt aktiemarked-psykolog, hvordan har patienten det, hvis vi tager det danske marked til at starte med? Ja, det er bedre end de to tidligere kvartalsregnskabssæsoner i hvert fald. Ingen tvivl om det. De har ikke været særlig gode, hvis vi kigger på 3. kvartal 17 og 4. kvartal 18. Første kvartal her, eller undskyld, 4. kvartal 17. Første kvartal her 2018 var en klar bedring, men selvfølgelig sammenlignet med et par svage sæsoner. Ikke? Det var ikke sådan, at vi gik jublende derfra, ikke? Men jeg har været meget negativ på danske aktier med det momentum, vi har haft i indtjeningen. Vi er jo nogle af de markeder i verden, hvor hvis vi ser de sidste 9 måneder, hvor indtjeningsforventningerne til 18 og 19 er faldet allermest. Mm. Det ser ud som om, den her regnskabssæson nu har fået vendt den udvikling. Altså, det ser ud som om, der er ved at være en bundformation i indtjeningsudviklingen. Og vendt er måske så et stort ord, er det ikke? Er det ikke bare, den sådan har stoppet en udvikling, og så ligger vi lidt flat? Jo, men til gengæld får vi også lidt mere dollar med os her, og som har været en del af forklaringen der. Så jeg tror faktisk, vi kommer til at prikke lidt opad. Det er jo ikke sådan, jeg siger, at nu er vi verdensmester igen, som vi var fra 11 til 15. Men jeg tror, det var vigtigt at få stoppet, du kan sige, den her negative trend, som vi så. Og det var jo, altså, sådan overordnet set, var det cirka hver anden regnskab, der var godt, og hver anden, der var skidt. Altså, kigger vi tilbage i sidste sæson, så mener jeg, at det var cirka 20 ud af 25, som virkelig ikke så godt ud. Så det er jo en eller anden tendens, hvor man ligesom kan sige, at danske aktier har lidt svært ved at shine i et højere makromiljø. Altså der, hvor vi var rigtig dygtige, det var der, hvor økonomierne ikke bumpede af steder, hvor alle virksomhederne er reorganiseret. Der var vi jo verdensmester fra 11 til 15 til at skabe indtjeningsvækst. Mm. Vi har ikke sådan virksomhedstyperne, der skal bulle af sted, når verdensøkonomien nu kører lidt bedre, som den har gjort de sidste 2 år. Og det har vi også set lidt i regnskaberne og forventningerne til de danske aktier. Og problemet var jo, at når man er verdensmester fra 11 til 15, så får man sat meget, meget høje standarder. Det skal man også være i 16, og det skal man også være i 17. Sådan er verden nu engang indrettet, og det har vi haft lidt svært ved, og derfor har danske aktier også haft en lidt svær periode. Og været symboliseret af, at vi har et par svage regnskabssæsoner, så får vi en god regnskabssæson, men vi kan ikke rigtig fortsætte tendensen. Så det er jo ikke, fordi jeg står her og siger, at krisen er afblæst, eller krise, det er så meget sagt, vi tjener jo stadig gode penge, men de her ting er. Men der var for mig en eller anden lille vending, der gør, at jeg skal ikke være så negativ mere på de her indtjeningsforventninger hos de danske selskaber. Skal vi så også sige lidt farvel til nogle af de der shorter, der herrer rundt i, som gamle vikingerøver, eller hvordan? Ja, det tror jeg egentlig. For jeg tror, at de kigger jo meget på markedet generelt, og så siger vi, hvor er der svagheder hen? Og det har der klart været i det danske. Vi har været lidt dyre, og vi er ikke rigtig performet. Hvor skal vi så lande hen? Så skal vi selvfølgelig ud og finde selskaberne bagefter. Men temaet der, det har klart været negativt. Og Finanstilsynets sidste opgørelse viste jo, at vi er cirka dobbelt så meget shorte som andre europæiske aktiemarkeder. Så der er ingen tvivl om, de har fundet til Danmark. Og jeg tror ikke udelukkende det, fordi vi har det her prædikat, at vi er lidt dyre. Det er, fordi vi ikke har haft momentum i os. Mm. Vi har haft den forkerte momentum på vores indtjeningsforventninger. Derfor har de søgt til Danmark og fundet de her enkelte selskaber. Og får vi det her vendt rundt, så kan vi håbe, at de prøver at kigge lidt andre steder hen. Desværre nok med Genmap i dag, så lander der lidt flere der. Men jeg tror sådan overordnet set, at trenden kan godt være vendt på det. I hvert fald, hvis vi får en kvartalsæson igen, som er god, så kan jeg ikke se, hvorfor Danmark skal attackeres mere end andre europæiske indekser. Vi er cirka dobbelt så meget attackeret som andre europæiske indekser. Under angreb, ja. Mm. Og det kan jeg ikke se. Så der tror jeg faktisk, vi har fået en lille åbning for en vending på, at de ikke bliver ved med at lande her på det danske aktiemarked, fordi valuation, nej, det er sjældent shorterne går efter bare det her prædikat dyre. De skal have det her momentum, hvor de bliver ved med at være skuffende, ikke? Altså, hvor vi bliver ved med at blive skuffet, fordi det de lever af, ikke? De suger blod, og det er ikke så meget det der. Mange tror, at de primært attackerer dyre aktier. Det gør de ikke nødvendigvis. De attackerer dem, eller angriber dem. Der er svagere ligger ned. Men Michael, så der vil jeg nødt til at sige, og det talte vi også om, inden vi gik i studiet her, at nu siger du, at du har sådan et, at nu ligger vi roligt. Der er en vending. Hvis jeg kigger på det danske marked og de danske selskaber, så kan jeg godt tænke mig, at du så fortalte mig, hvad der er skyld i den her vending. Hvor er den gode historie? For det er historien, jeg leder efter, at sige, okay, hvor er lyspunkterne henne? Og det, der blandt andet skal stoppe angrebene for shorterne? Ja, altså, jeg synes, lyspunkterne var jo i det, vi er så tunge i pharma, ikke? Altså, du vil sige, Lundbeck var jo shineren, ikke? Og det har vi så også fået godt og vel blevet belønnet for, hvis man havde valgt at ligge i Lundbeck-aktien, ikke? Lundbeck var jo den, der fik den helt store indtjeningsfremgang i forventningerne, altså steg 10% for 18 og 3-4% for 19-estimaterne, og er jo nummer et der, og også den, der havde den største kursperformance. FLS, synes jeg også, du ved, leveret der. Men alle farmaaktierne, jeg synes også, udover lige William Demand jo med ordene sådan fik skabt lidt panik i den aktie, ser det også ud som om, at vores medtech-branche egentlig går godt. Vi har fået lidt tillid tilbage til Så det var jo der, vi er så tunge i Danmark, ikke? Og det er der, vi ikke rigtig har shined i nogle regnskaber. Ej, Novo Nordisk skal ikke rigtig komme ud af det her pris USA dyng, men regnskabet burde sådan set have trukket den lille bitte smule ud af dyngen. Så jeg synes, det var specielt vores farmasektor, som igen begynder at shine lidt mere. Og det er faktisk de aktier, der er allermest shortet farmaaktierne, hvis man sådan kigger bredt ud over det hele. Så derfor var det egentlig et vigtigt signal for mig, og vi er jo rigtig tunge i farma også på det danske marked, ikke? Så det var der, vi sådan rigtig shined. Men altså, hvis du skal bære mig om at trække den her sindssyge succeshistorie frem på regnskabet. Det er sådan, så det, jeg bærer dig om. Jamen, så var der Lundbæk. Altså, alle de andre var bare endelig tilbage på sporet, hvor vi kan regne lidt med dem, ikke? Og det har jo også en værdi i sig selv, ikke? Altså, skal man ikke altid have den der med, at man skal brage afsted og overraske positivt? Når man har haft sådan lidt et negativt sentiment på svage sæsoner, så er det jo nogle gange nok bare, at vi endelig kan regne lidt med tingene. Men vi havde da også nogle store udfald. Altså, vi har haft NKT, ikke? Hvor estimaterne er jo blevet nærmest halveret på 18 og 19, ikke? Vi har haft Pandora, ikke? Hvor estimaterne jo også er kommet relativt kraftigt ned, så vi har også haft vores dårlige... Ja, det må man sige. Ja, undskyld, Lars Persson. Jeg siger ikke noget. Jeg tager det helt roligt. Nej, men altså, jeg vil give Michael ret, man kan jo godt se, at der er sket lidt i farma, specielt på høreapparatsektoren, ikke? Altså, selvom der nu kommer den her fusion, det bliver jo så spændende at se Sevantos og Videx, hvad det kan påvirke, ikke? Og skal man bruge det, vi lærte fra, da Siemens fusionerede med Gamesa, så går der jo to år vel, før de er sådan rigtig kampklar med at finde ud af, hvor skal der være udvikling og sådan noget. Så de skal jo bruge det her momentum, hvor måske en konkurrent går og ruder rundt med, hvad skal vi fyre, og hvad skal vi satse på, og sådan noget, hvordan skal porteføljen se ud. Det skal man bruge for de danske tilbageværende høreapparatsfirmaer til virkelig at æde nogle... Så det bliver spændende at se, om de virkelig få salgstasken ud over disken, og så hente nogle markedsandele. Det var jo en overraskelse, der kom. Var det sidste uge eller forrige uge? Ja. For ganske nylig, kan vi sige. Ugerne flyder sammen. Ja. Inden for høreapparatsektoren, hvor vi har de tre store danske spillere i top 5, VM Demand, Videx og GN. Videx, som så er familieejet, ikke børsnoteret. Det var så Videx, der så lige gik indenom og slog sammen med Cervantes. Den havde vi så ikke lige set komme. Men har Persson en pointe i, Michael, at de andre måske så GN og Videmand måske får sådan lidt fred nu til at kunne rykke, mens de andre lige finder hinanden? Ja, det ser vi jo ofte i de her store fusioner. Det koster jo ledelsesfokus, og dermed også, du kan sige, ned i salgsfunktionen. Altså, så det ser vi sit. Og du kan også sige, GN gik jo ind i den her fald faktisk på dagen. Det var nok primært fordi, at der var ret vedholdende rygter omkring, at det var GN og Sivantas, der skulle finde sammen, og rygterne går på, at det var bare de var så langt, at det var de to topchefer, Kapitalfonden og GN's topchef, som simpelthen ikke kunne finde hinanden. Ellers så havde det sandsynligvis været dem. Det fik Videx-familien jo en stor, stor gavn ud af, fordi de fik, hvad de gerne ville have. Kontrollen over selskabet og et selskab, som nu er stort nok. Så ja, jeg tror, at på den korte bane er det godt, fordi at man kan gå ind og snige ind. Men det er også klart, at det var blevet meget... Og det virker som om aktiemarkedet er taget til sig, men GN bliver jo nu rigtig testet, fordi de har leveret den bedste produkt på lette som det mindste selskab, ud over de tre store. Nu er de fire store, og GN er det mindste. Kan de blive ved med det her? De har gjort noget, som du ved, naturloven ikke rigtig tilsiger, med den mindste toplinje, og den mindste R&D-budget, fordi man kan ikke have det højere, leverede de bedste produkter. Og den blev der lige pillet ved lidt ved den dag i GN-historien, men så vidt jeg kan se på aktiekursen, så er det ikke en, de lykkes at komme rundt med i aktiemarkedet, den negative vinkel. Og man må også bare sige, jamen, nu har de jo gjort det i fire år, været det mindste, og leveret de bedste produktpillette, sådan hvis man opfører sådan generelt set. Så jeg kan ikke se, hvorfor der skal pilles ved den der GN-case på den her. Så jeg tror, de får lidt medvind her, du ved, på salgssiden, og det ser ikke ud som om, der bliver pillet ved, at GN får problemer, fordi de er den mindste. Vil du sætte dine penge på høreapparatsektoren, Michael Friis? Ja, det gør jeg blandt andet også. Vi er lige lidt ude af GN. Vi købte os ind i 200 og solgte den i 240. Den er sådan forfærdelig priced i min verden, men skulle jeg kigge 5 år frem? Ja, det vil jeg. Det ser ikke ud som om det her OTC-marked, altså der, hvor man begynder at købe høreapparater over the counter i apotekerkæden til billige penge, rigtig får et indtog på det amerikanske marked. Ja, det ved vi jo ikke endnu. Den ligger jo stadigvæk og lurer. Det gør den... Der er GN jo nok egentlig bedst eksponeret med, hvis det sker, ikke? Fordi vi er lidt mere i high-end de andre steder. Det er den store trussel. Ellers så ser vi jo faktisk lige nu, at der er den her rigtig gode, stabile markedsvækst i markedet. Og nu er vi lidt mindre spillere, det vil sige, man kan blive lidt mere enige om, ikke, og konkurrere hinanden, hvis prisen skulle begynde man at falde. Man kan lige sætte lidt sammen, tale lidt sammen om, hvordan priserne skal være. Man så lidt af væksten gå ud sidste gang, hvor vi gik fra de her 4-2,5% i hørebarhedsmarkedet, der gjorde det meget, meget ondt på den her sektor. Det er jo ikke et stort vækstfald, men når man er 5 derude, der skal kæmpe lige pludselig kun om 2,5%, og alle gerne vil vokse mere end markedet. Mm. Når markedsvæksten falder, der, det går rigtig ondt. Det gør måske lidt mindre ondt, hvis i tilfælde af, at du skal se, så ja, jeg er egentlig rimelig positiv på den sektor, sådan set på 5 års sigt. Lige nu, utrolig færdig value i min optik. Mm. Ja. Inden vi skal lave Svendsen med, så er der to aktier, jeg gerne vil omkring med dig, Michael Friis, som har været voldsom i vælten. Nu har vi omkring, jeg brugt rigtig meget tid på Genmap, i og med den nyhed, der er kommet ud, og som gør, at den sætter sig 19-20% her til morgen. Genmap, som jo også er en case, som mange private investorer følger. Således gælder det også med Pandora, som jo også i den grad fik nogle høvl i sidste uge oven på deres regnskab. Hold da op. Og det, der gjorde allermest ondt, det var, at forventningerne var skudt ret højt op til salget i Kina, og der blev så ikke leveret. Hvordan kigger du på smykkekoncernen Pandora og den case? Jamen, jeg kigger sådan lidt på den og siger, at jeg er egentlig ikke så uenig med alle dem, der er så negativt ude på, at tallene er ikke særlig gode kvalitetsmæssigt. Og det er ikke det her med, at de kun misser med 60 millioner. Det er, når du kigger på deres effektivitet i deres forretninger og så videre. Men alting har jo sin pris. Altså, jeg har stadigvæk en fair value omkring 700, og har længe haft det. Jeg har ikke været så højt op på Pandora. Så nu begynder jeg at få en rimelig god risk reward. Jeg ser på Kina. Det er utrolig svært marked at blive succesfuld i, men den kinesiske forbruger, de 400 millioner millennials kinesere, som vokser op nu og som bliver forbrugerne, passer perfekt til Pandoras kategorier. Det vil sige, kan man lykkes? Man har forbrugeren derude, man skal bare have den rigtige strategi. Og den er svær, fordi ja. De er meget, meget mobil afhængige. Altså, jeg tror, 85% af deres køb sker på mobiler. Ja. Og derfor er jeg selvfølgelig også Alibaba. Ja. Men man kan lykkes derude, for man har forbrugerne, ikke? To, så er der kommunikation og ledelseskrisen, der er et stort problem i aktien. Nu ved vi, for ny CFO, ikke? Anders Bøjer, ikke? Som har været rigtig god til at snakke med aktiemarkedet. Så der kan vi måske også prøve at få lidt bedre kommunikation i fremtiden. Og så overordnet set, vi er jo i et marked i Pandora, som vokser 6% om året. Affordable Julie vokser 6%. Det er ikke presset ind i Pandora-aktien lige nu, at det skal man kan eksekvere på, så nej, kvalitet, altså folk er bestyret over, at så et lille mis på regnskabet kunne give så stort et fald, men det var fordi kvaliteten i dataene bagved, hvor effektive de er til at få tingene igennem deres butikker, altså for mig, der væksten kommer fra butiksåbninger og for lidt af det der, den var skidt, og det skulle koste en del på aktien, og folk havde lidt høje forventninger ind i regnskab. Men nu synes jeg egentlig, at jeg ligger med en okay risk-reward, og det er sådan, man skal begynde at opfatte Pandora, for vi er ikke et sted, der er diskussioner om bestyrelsesformand og CEO ikke kan blive enige om strategien. Absolut ikke noget, man normalt skal investere i, når det ligger derude. Vi ved ikke, om det er rygter, om det er shorterne, der bruger det, men der er i hvert fald rigtig mange artikler, der gør det. Jeg ved godt, bestyrelsesformanden i fredags ude og sige fuld tiltro, men det i fodbold, som jeg følger, der plejer det som regel ikke at være et godt tegn, at bestyrelsesformanden er ude at kommentere på træneren. Og jeg tror heller ikke, det er værre. Så se du for de trænger, men risk-reward-mæssigt, Kina, jamen, det er et fixable problem i min optik, fordi Pandoras produkter passer til den kinesiske forbruger, eller den ungdom, som kommer op nu. Kommunikationsmæssigt kan man fixe. Vækstmæssigt kan man egentlig godt vokse jo, for affordable jewelry-markedet vokser. Og marginmæssigt, jamen, der er nogen, der har kørt den her negative historie, deres margin er for høje, men kigger man på bruttomargin i forhold til, hvad der ender nede på bundlinjen, altså hvad man tjener bare på at producere smykkerne og sælge dem, jamen, så bruger man egentlig lige så meget som andre sammenlignelige H&M'er. Det vil sige, det er den høje bruttomargin her på smykker, som altid har været der. Så jeg er egentlig heller ikke så bekymret for marginen på den lange bane, som også har været en lidt negativ case. At nu begynder den at bøje af. Man kan ikke tjene så mange penge som på at være en smykkeproducent. Så ordentligt set, risk-reward i min optik er god. Er der noget, der skal vende aktien her på den korte bane? Det er svært lige at finde, ikke? Der skal vi have et kvartalsregnskab. Men risk-reward er god lige nu på baggrund af de her årsager, jeg har nævnt. Nå, men i henhold til det, du siger så og snakke om, at det så er måske vil være tid at samle op i Pandora, Persson, også hvis du kigger på den teknisk, med det scenarie, du maler, Michael Friis, tillid til, at kineserne gerne vil gå med de her armbånd og ringe og ure. der skal man, altså udfordringen er jo, når der kommer sådan en kraftig dyk på 200 point, så bliver du, så slår du modellerne ud for et vist tidsrum, så vi skal jo i hvert fald halvanden måned hen, før vi kan sådan begynde at se, om der er noget. Men det er da rigtig godt, at vi nu på anden uge, selvom vi kun lige startede denne uge, er omkring de der 500, og hvis vi bare kan holde os på det her niveau, jamen, så kan det godt om en måneds tid til halvanden komme med de første gode signaler, men vi har brug for, at der kommer ro, og aktien beholder sig i det her niveau. Ikke? Og det er jo så udfordringen for teknisk analyse. Når der kommer sådan nogle dyk, jamen, så er det, at du bliver bare nødt til at sælge og afvente det næste signal, og sådan er det. Michael Friis, nu er vi selvfølgelig igennem første kvartal. Andet og tredje kvartal bliver ret spændende, hvad der bliver leveret der. Men hvis du sådan kigger på det danske indeks og tænker, nå, om jeg skal have handlet lidt, hvor vil du så plukke henne, PT? Jamen altså, vi plukker lidt i Pandora, ikke? Mm. Vi så lidt ud før regnskab. Vi synes, det der med den smykke kollektion og den historie, der, den var ligesom pustet lidt for meget op. Det var nok ikke nok. Jeg foreså jo absolut ikke Kina på, men jeg skal ikke stå her og forgøjle noget. Men hvad nu det hedder, så der samler vi lidt op. Altså, problemet er, at ja, vi har fået vendingen her i forventninger. Jeg tror ikke, vi bliver short-attacket så meget mere, men ja. Har heller ikke de sindssygt gode fornemmelser. Altså, jeg har ikke de der cases, hvor mavefornemmelsen er helt rigtig i de danske aktier nogle steder. Det er mere sådan noget med, at lige nu er vi nok mere i noget medløb. Altså, hvis jeg skulle, sådan noget som GN fortsætter jo op på de her regnskaber. Lundbeck kan også fortsætte op, og jeg synes, den er lidt for dyr nu i forhold til perspektiv, men vi må bare sige, jeg tror, vi er meget i en medløbsdel af markedet, så mere end det der, jeg står og gerne vil shine en kæmpe case ud, og jeg virkelig synes, den er for billig i forhold til, hvad der er blevet leveret. Det mangler jeg på det danske marked, men jeg kan godt se, hvilket der er medløb. FLS ser også ud til at være inde i et rimelig medløb på via råvaremarkedet. Så dem, der har shined her i regnskabssæsonen, som rent faktisk har haft en positiv kurseffekt, det var nok en af dem, jeg vil ligge og samle en lille smule op af. Ikke fordi jeg kan fortælle dig den her blændende historie om, den er billig, og den vokser mere, end markedet venter, fordi dem. De er ikke lige i, så jeg har dem ikke lige i min optik, men det er den sikre måde at spille marked på. Det er jo aktier, der er steget meget, plejer som regel at stige mere, aktier, der er faldet meget, plejer som regel at falde mere. Og der tror jeg, vi er det inde i den periode her i aktiemarkedet, med at vi er ude af regnskabssæsonen, makrotendenserne er nok rimelig flade, så vi får flade marked, så plejer det som regel at være de aktier, der har kommet godt igennem sæsonen, der fortsætter og måske kan overshoot lidt, hvorimod dem, der er kommet skidt igennem, kan undershoot lidt. Hvor plukker du så henne, Michael, eller hvor plukker I henne, hvis vi kigger bort fra det danske? Hvordan har I klumper I sammen i porteføljen nu, markedsmæssigt? Jamen, vi klumper meget sammen i udlandske, og det har vi jo gjort i et stykke tid, fordi jeg ikke har været verdens mest positiv på danske aktier, og det har jeg jo ikke fået så meget tiljubel over hos de danske aktionærer, som jeg er meget i de danske aktier. Så vi plukker sådan lidt bredt ud omkring. Vi er blandt andet lige gået ud af oil service, hvor vi har lagt tungt. Vi ligger tungt i teknologiselskaberne. Vi bruger meget lige nu nogle ETF'er. Ikke? Vi er i Alibaba, vi er i Robo-miljøet, altså en ETF på robotics. Robotics, ja. Jeg synes, det er 38% i år. Vi er på cybersecurity ETF'er. Den måde køber vi det igennem, for vi er lidt svært ved lige at finde de her selskaber. Og plukke de enkelte selskaber. Mm. Så har vi været en del i nogle af de her sådan lidt pharma er enormt presset i år, men jeg synes stadigvæk en interessant sektor. Men vi har primært været i de her Teva og hvad nu det hedder, og Shire, som var sådan nogle eksterne cases, hvor man eventuelt skulle købes. Og TV, som vi troede på, kunne forvente sentimentet. Så der har vi været sådan lidt. Så det er der, vi også har shoppet lidt rundt og stadigvæk ligger. Og så har vi lagt det. Så har vi været lidt overvægtet tyske aktier. Noget tysk industri, blandt andet Daimler og Siemens og Siemens Gamesa faktisk. Ja, det er så spansk, men opfattet der. Fordi vi tror egentlig på DAX'en og de der ting der. Ikke? Vi blev desværre lidt ramt her af den sidste handelsændring på biler, ikke? Men Siemens har jo været en rigtig god case. Der var også noget med Daimler og deres software. Ting var der ikke nogle biler, der skulle trækkes tilbage? Desværre jo. Men det var jo mere Trump, der kastede bomben ind med tariffer på biler, som kostede ind i den sektor. Så vi kigger nok ind imod mod Europa og tyske aktier generelt og prøver at finde vores cases dernede. Men nu står vi jo sådan lidt på. Vi har faktisk lige haft en god periode i aktiemarkedet. Det er altid sværere, du ved, at finde lige drømmecasen efter sådan en periode. Og jeg forventer jo faktisk, at aktiemarkedet, hvis jeg sådan kigger 3 måneder sigt, nok kommer til at ligge forholdsvis fladt i min optik. Ikke? Der er ting, der trækker op, og ting, der trækker ned lige nu. Vi er ude af det her store... Altså, makronøgletallene kan nok ikke helt overraske så meget. Vi er ude af den her super industricyklus på lager og opbygning. Jeg har stadigvæk nogle store hurdler på handels og på Nordkorea, som... Du ved, der er nogle udfaldsrum der, som vi stadigvæk skal regne på, at det også skal gå den modsatte vej. Og vi har ikke regnskaberne til at shine. Og det regnskaberne er det, der skal shine. Og det er sæsonerne, jeg køber ind i, ikke? I år. Ikke? Fordi det er virkelig der, vi shiner. Makromæssigt og rentemæssigt osv., så ligger vi jo mere til et flat år. Det er rigtigt. Nu sagde du DAX og Tyskland, og så kommer jeg til at tænke på Lav Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Velkommen til en ny uge på aktiemarkedet. Ja. Hvad skal du lave? Ja, det ved jeg heller ikke, fordi det begynder at blive lidt stille, ikke? Så vi er den her, nu er vi jo næsten juni, ikke? Og det er der, vi ikke har flere regnskaber, så skal vi på en eller anden måde... Og så skal du få tiden til at gå, hvad... Ja. Du får jo Matas årsregnskab i den her uge, og du, der er et SAS, det ved jeg ikke lige, om du er der, men de kommer også med deres Q2, ja, så du har da lidt, du skal sidde og fungere med. Men det er jo så lige et par undtagelser, men det er sådan lidt tynd luft, vi skal igennem, ikke? Og så må vi jo se, hvordan det er, men jeg synes bare, at det også er sådan lidt, det er jo sådan et mærkeligt marked, fordi det eneste, der rigtigt er gået godt i år, og det er det, der bekymrer mig, det er det her fangværk, det bliver ved. Det er, I har talt om, det ved jeg godt, jeg skal ikke tale igen, men det er ligesom sådan set lidt ustoppeligt, ikke? Det betyder jo, at du stadigvæk har en magneteffekt, at menneskenes børn synes, at det er derovre, de skal gå, men der er jo ikke så meget fart over det, vel? Og det tyder jo lidt på, at det er de sidste idioter, der går ind nu, ikke? Men skal du sælge noget NNIT og så få at købe nogle Pandora? Nu hører du, Michael, han synes også, der er en god risk award til dig, så det er vel nu, du skal hoppe på kuglerne? Jamen, jeg tror, det er korrekt, at 500 burde kunne holde, at nu er vi nede i et rimeligt niveau for det. Og jeg tror egentlig, hvis man kigger på det der Pandora-værk, så er det egentlig sådan, at hvis de nu sagde hos dem, at hold your horses, boys, vi tjener med masse penge, men væksthistorien i Pandora er ligesom sat lidt ned i, på bare normalt niveau. Ikke? Det er som om, at de bliver ved med at tænke på, at det skal være en væksthistorie. Hvis du sad og siger, jamen det her er lidt ligesom Apple gået over til, at de tjener faktisk mange penge og har en lav PE-kvote osv., kan I ikke være glade for det? Fordi hvis du begynder at tro, at det skal buller afsted, og de omsætter for 22 milliarder, det der på flere 20% vækst, det er 4 milliarder kroner og flere kugler på et år, ikke? Altså, det er jo, det er ligesom om, at hvis man nu drejede den vej rundt, det kunne da godt være, at det var ligesom det, de skulle gøre. At det blev mere modent, end det der med, at man troede, at det hele bare kunne være steder, hvis de kan tjene så forfærdelig mange penge på det der. Så er det da en fornuftig aktie at købe, synes jeg. Jo, men jeg købte i øvrigt, for nu er jeg jo en af røret ved den også. Jeg lavede faktisk hjemme fra skubben forleden, der bare, det er jo ikke så meget, men lidt, satte jeg foden ind i NKT. Altså ikke med millionærklubbens penge, med Hasvendsens egne? Nej, og de der NIT-penge, som jeg måske skal sælge, det har Lars ret i. Så det kunne godt være, enten skal vi have Pandora, eller også skal jeg have NKT. Jeg tror faktisk, at han er fornuftig, fordi de er jo bare ligesom bagefter med ordrene, ikke? Men... Og der er jo ingen tålmodighed i det her marked, ikke? Nej. Jeg skal jo spørge dig, Friis, er du der? Ja, det kan du tro. Du har et ord, jeg har hørt fra dig sige i dag 12 gange. Jeg tror næsten, det var ham her, Kaffe Jesper, jeg havde ind. Du siger shine hele tiden. Er det noget, du er inde i? Nå, shine-kollektionen. Ja, du siger bare shine hele tiden. Nå, det beklager jeg. Ja, det kan da godt være, at jeg har fået Pandora på hjernen. Den har jo set en del, ikke? Og deres nye kollektion her, så det er måske derfra, det stammer. Der var du skarp, Svendsen. Ja. Jamen, jeg vil egentlig gerne have fat i din millionærklub på det, følge Lars Svendsen, nu når vi står i starten af ugen, og skal lige have fat i nakken på dig og se, hvad du... Holder du dig over de 250? Nej, jeg ligger lige under, faktisk. Jeg ligger i 247. Ja. Og hvad hedder det? Jeg er jo mest, det hvor jeg er mest følsom, om så må sige, det er jo den her Bavarian, som ikke lige har lyst til at hoppe op af i øjeblikket, og så venter vi på, at der måske kunne ske noget godt for SAS. Det er jo en af de aktier, jeg har fået trøstning til, også på grund af Norwegians mulige problemer, ikke? Ja, og den kommer jo... Følger du SAS, Michael Friis? Nej, nej. Nej. Luftfart, der... Så den vil ikke blande dig ind i overhovedet. Men der er noget ting at bruge livet på. Ja. Der kommer altså ja, halvårsregnskab på onsdag, og den er i din portefølje, Svendsen. Ja, det er det andet, og de har jo altså lige alle sammen et problem med, at olieprisen er steget, og jetfuel er faktisk ret dyrt i øjeblikket, men der er, der man siger, at SAS kører jo sådan, jeg har jo sådan en mere forsigtig afdækning, end denne her Norwegian har, ikke? Så han burde jo kunne komme nogenlunde rundt på det rigtige ben, ikke? Og så er spørgsmålet jo også det, hvis man forestiller sig det der skete med, at, som jeg ikke tror, men altså, at British Airways ville købe Norwegian, eller til, på en eller anden måde få fat på dem, så kunne man jo godt forestille sig også lidt den der den anden ben med, at så var Lufthansa måske mere interesseret i SAS, ikke? Altså, det er jo en branche, der er noget... Man kan forestille sig mange ting i den branche, ja. Og ballet er jo stadigvæk åbent, sidst jeg tjekkede. Ja, det er rigtigt. Men altså, totalt set er det jo en lille smule kedeligt, ikke? Jeg kan godt høre det på dig. Jamen, det er det sådan set lidt, og sådan er aktiemarkedet jo nogle gange, ikke? Og det er da rigtigt, at regnskaberne har ikke været så fantastiske, så vi behøver at råbe store hurra nogle steder, men altså, det gør vi ikke. Og jeg ved heller ikke den med GN, der jeg synes nu, at jeg tror egentlig, at det totalt set bliver positivt for branchen, at det er de der to. Det er gået sammen. Stikker næsen sammen, ja. Svendsen, vil du være, så ses vi bare i morgen. Det gør vi da. Tak for i dag. Hej. Tak for nu, kan man sige. Per Sandin på det følge denne mandag, hvor der ikke var det helt store svung i Lars Svendsen. Nej, der er ikke så meget svung i min, men den er på de der 259. Vi var på 260 for noget tid siden. Så købte jeg lidt slumbærker, og så så de andre aktier gået lidt i stå, kan man sige. Den der jo egentlig... der skuffede mig mest, som jeg nok måske skulle også have holdt snitterne fra. Det var lidt skov. De har sådan meget konservative estimater for i år, men ja, lad os se, om fiskefodret ikke lige pludselig kan blomstre op. De har jo mange andre forretninger, men alt i alt så er vi... Konglomerat, ja. Jeg er over de 250, det er okay, men altså 259, det er jo ikke noget Hermans afkast. Det er ikke, fordi vi skal den helt store koldbord til jul, hvis det bliver ved med det her. Det kan jeg godt se. Så vi må håbe, at sommeren byder på lidt overraskelser af den positive slags, og så må vi så se, hvad der sker med Modern Time Group. De vil jo lave noget opsplitning i... forskellige afdelinger. De købte jo også en filmvirksomhed her i sidste uge, så de blev snydt for TDC, så må jeg håbe, det går godt med TDC uden Modern Time Group, men så må vi se, hvad der sker med den forretning der. Der var jo ham her, vores lytter, for i fredags, der spurgte, hvad der skete med Atlas Copco. Det er jo fordi, han får, der sker sådan en opsplitning af selskabet, så han får en ekstra aktie her det kommende stykke tid. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om han lytter med. De deler selskabet lidt op for ligesom at komme endnu længere ned til... Så du selv kan vælge, hvad du vil købe, om du skal købe lufttryksbord, eller om du skal købe nogle af de andre ting. Det ser man meget. Yeting er delt op, så også sig selv op. Vi så også SCA, svensk cellulose aktiebolag, det var det, jeg skulle sige til. Delt også op i en hygiejnedel og en skovdel, hvor skovdelen er jo bullet deropad, og hygiejnedelen, som man troede skulle stige, SD. Altså blære og sådan noget? Ja, ja, netop. Okay. Den er gået i stå og står lidt stille, så der sker en hel masse, men man deler selskaberne lidt op, og for ligesom at få flere værdier. Jeg ved godt, når Lars Svendsen siger, at vi klipper snoren over, eller papiret over, så bliver det ikke mere værd, men det gør det alligevel, fordi du får værdierne bedre frem, måske, når du laver analyserne. Michael Friis, du står og kigger op på Lars Perssons portefølje. Vi har jo sådan en ting her med Millionærklubben, både med Lars Persson og også med Lars Svendsen, at de holder sig gerne til de danske og de nordiske aktier. Når du kigger op på Perssons der, og det svenske sammensurium, han har samlet sig sammen med hvilken karakter, vil du så give hans portefølje? Jo, men jeg, der er nogle af selskaberne, jeg godt kan lide, og der er nogle, jeg ikke kan, og det er jo derfor, at aktiemarkedet er ligesom... Middelkarakter, nej, jamen, det kan vi jo ikke sige, men altså, jeg kan jo godt lide skov. Den kigger vi også lidt på, vi har lidt problemer med, at den er meget liv i lille kvider, og du ved, vi kører rundt, altså, hvis jeg kan lide den, så skal vores kunder også ind i den, og det kan være lidt svært at få ind i den, ikke? Men jeg giver dig ret i skov ser interessant ud. Det er jo et okay priset selskab, og har jo en sindssygt god track record for at være dygtig til at drive og lede deres virksomheder. Ellers, jeg er ikke så velbefundet faktisk på det svenske marked. Det lader nogle af mine andre kollegaer faktisk gøre, hvor jeg mere kigger sådan på cases ude i Europa. Så jeg synes, han er for meget eksponeret mod det danske marked, men jeg har fuld forståelse for, at det er, driver jeres program. Jeg er stadigvæk der, hvor... Nej, det ved jeg ikke. Det er det, du har pjæsset åbenbart. Men det var også det må man selv. Altså, men du har fuldstændig ret. Det, der jo er med danske investorer, det er jo, at de ligger jo primært i danske aktier. Danske aktier. Og i Novo, Vestas, Genmap. og Mærsk. Der ligger lige et spørgsmål, vi kan lige nå den. Nu siger du, nu er lige omkring Pandora og Michael Friis. Du sidder jo også og er med til de her conference calls og taler med ledelsen. Når du kigger på Mærsk og deres ledelse, hvordan er dit forhold til dem så? Nej, men du ved, jeg er ikke en af de tungeste analytikere, så du ved, jeg bliver ikke inviteret til så mange kaffemøder. Jamen, jeg synes egentlig, de gør det rimeligt. De har fået fortalt, at folk skal være tålmodige, og det kan man lige så godt forstå i den her aktie. For det er en supertanker, der skal vendes rundt, fordi der er ikke noget normal vækst. Og det er jo, hvis vi ikke gør noget nu her, så ser vi det samme, som vi har set de sidste 10 år, at aktien stiger sådan 60% i de der par måneder, hvor vi er super optimistiske på containerraterne, og så falder den 60 i de der måneder, ikke? Og det er jo ikke investerbart i min optik, og derfor er de ved at flytte den et sted hen, hvor der er noget investerbarhed, det vil sige, der er noget strukturel vækst, det vil sige, speditørdelen skal op, ikke? Fordi der er noget strukturel vækst, det er der ikke ude i containermarkedet. Der er perioder, der er super spændende, og der er mange perioder, der ikke gør det, men samlet set giver der ikke et afkast. Og derfor, jeg synes egentlig, de får kommunikeret fint med os i markedet om, det her, det kræver tålmodighed, det kræver store offringer. Du ved, aktien faldt meget, da CFO'en fratrådte. Det kan man lige så godt vende sig til i den her aktie, for der skal ske store forandringer derinde. Og på den måde synes jeg egentlig, at man er god nok til at forklare tingene. Men ja. Problemet er, som Lars Svendsen siger, der er ingen tålmodighed tilbage i markedet, PT. I er nogle illoyale. Det har vi altid sagt. Sataner, nej. Nå, men der er jo ikke nogen, der har en 5-års horisont. Vi ligger lidt på sidste del af en cyklus, ikke? Så kig 5 år frem, hvor vi måske tror, at der kan være 2 gode år mere i aktiemarkedet. Det er sådan, så kan vi så godt købe den over på den anden side, ikke? Det er præcis. Michael Friis Jørgensen, fornøjelse med os. Tusind tak. Lars Persson, også tak til dig. Selvfølgelig, vi er her igen i morgen med 9:10, som altid, og tager dig i hånden og svinger ud på aktiemarkedet. Ham, der svinger rundt om små 5 minutter, han hedder Lars Trier Mogensen. Han er klar med det røde felt, men inden da, så er det tid til nyheder her på 24/7. Klokken den er 10.